เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในแต่ละวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็จะมีเรื่องราวที่มีความหลากหลายเป็นแง่มุมเป็นพุทธพจน์บ้างเป็นคำอธิบายบ้างเป็นเรื่องการปฏิบัติต่างๆบ้างแต่วันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทท่านผู้ฟังในช่วงของนิทานบรรณนานิทานที่เป็นการอธิบายถึงเรื่องราวบทแห่งธรรมอันใดอันหนึ่งที่ว่าบางทีพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องราวกล่าวเป็นพุทธพจน์จุดนี้ไว้มีเหตุมาจากอะไรอะไรเดี๋ยวนี้เราก็จะฟังด้วยกันสองเรื่องตัวฝั่งที่มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องแรกที่พูดถึงการที่เราจะเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธคำนี้หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาด้วยซ้ำว่าจะเอาชนะทำความสะอาดสิ่งที่มันให้สิ่งที่มันสกปรกให้มันสะอาดขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งที่มีความสะอาดจะใช้สิ่งสกปรกไม่ได้จะทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นจะด่ากันก่อนจะว่ากันก่อนมันจะไม่ได้จะทำความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแต่โกรธก่อนเกลียดก่อนเนี่ยมันไม่ได้เรื่องราวตรงนี้ก็ปรารภเรื่องของนางอุตตราและก็นางสิริมาซึ่งเรื่องราวนั้นเดิมมันก็ตั้งแต่สมัยของพ่อแม่ของนางอุตตราเลยล่ะที่ว่าได้ทำบุญกับท่านพระสาวรีบุตรโดยการใส่บาตรนำอาหารที่ตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีแต่ก็ยังแบ่งให้ถวายพระเถระโดยนิสงผลบุญนี้ก็ทำให้พ่อของนางอุตตรานี้ได้เป็นเศรษฐีก็จะมาฟังเรื่องราวของนางอุตตราที่สามารถจะเอาชนะความโกรธของนางสิริมาได้ด้วยความที่มีจิตเมตตาเป็นนิทานธรรมบทที่มาในเรื่องของโกทวรรคคือวรรคที่เกี่ยวข้องกับความโกรธแล้วเอาชนะความโกรธได้ด้วยความเมตตา ธรรมบทแปลเรื่องอุตตราอุบาสิกาภาคที่6เรื่องที่176พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงทำภัตตกิจในเรือนของนางอุตตราแล้วทรงปรารภอุบาสิกาชื่ออุตตราตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโกเทนะชิเนโกทังอะสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกะทะริยังทาเนนะสัจเจนาลิกะวาทินังพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงตอนนายปุณณะยากจนต้องรับจ้างสุมนะเศรษฐีอนุบุพพิกถาในเรื่องของนางอุตตราอุบาสิกานั้นดังต่อไปนี้ได้ยินว่าคนขัดสนชื่อปุณณะอาศัยสุมนะเศรษฐีรับจ้างเลี้ยงชีพอยู่ในกรุงราชคฤห์ในเรือนของเขามีคนสองคนเท่านั้นคือภรรยาของเขาคนหนึ่งธิดาชื่อนางอุตตราคนหนึ่งต่อมาวันหนึ่งพวกราชบุรุษทำการโฆษณาในกรุงราชคฤห์ว่าชาวพระนครพึงเล่นนักษัตริย์กันตลอด7วันดังนี้สุมนะเศรษฐีได้ยินคำโฆษณานั้นแล้วจึงเรียกนายปุณณะผู้มาแต่เช้าตรู่แล้วกล่าวว่าพ่อบ ริวารอื่นๆของฉันประสงค์จะเล่นนักษัตริย์กันแกจะเล่นนักษัตริย์กับเขาหรือว่าจะทำการรับจ้างเล่านายปุณะข้าแต่นายชื่อว่าการเล่นนักษัตริย์ย่อมเป็นของพวกท่านผู้มีทรัพย์ก็ในเรือนของผมแม้ข้าวสารจะต้มข้าวต้มเพื่อรับประทานในวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีผมจะต้องการอะไรด้วยนักษัตริย์เล่าผมเมื่อได้โกแล้วก็จะไปไถนาสุมนะเศรษฐีก็ถ้าเช่นนั้นแกจงรับโคไปเถิดเขาจึงได้รับโคตัวทรงกำลังและถ่ายแล้วพูดกับภรรยาว่านางผู้เจริญชาวพระนครเขาเล่นนักษัตริย์กันแต่ฉันต้องไปทำการรับจ้างเพราะความที่เราเป็นคนจนวันนี้เจ้าพึงต้มผักสากสองเท่าแล้วนำพัดไปให้เราก่อนและนายปุณณะจึงได้ไปนาตอนพระสารีบุตรเถระไปสงเคราะห์นายปุณณะก็ในการนั้นท่านพระสารีบุตรเถระเข้านิโรธสมาบัติตลอด7วันแล้วในวันนั้นออกแล้วตรวจดูว่าวันนี้เราควรทำความสงเคราะห์แก่ใครน้อแลท่านพระสารีบุตรได้เห็นนายปุณณะซึ่งเข้าไปในกายคือยานของตนแล้วจึงตรวจดูว่านายปุณณะนี้มีศรัทธาหรือหนอเขาจักอาจทำการสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอและได้ทราบความที่เขามีศรัทธามีความสามารถจะทำการสงเคราะห์ได้และเขาจะได้รับสมบัติใหญ่เพราะบุญนั้นเป็นปัจจัยแล้วจึงถือบาทและจีวรไปยังที่ไถนาของเขาได้ยืนแลดูพุ่มไม้ที่ริมบ่อนายบุญนะเห็นพระเถระแล้วจึงวางไถไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วคิดว่าพระเถระคงจะต้องการไม้สีฟันนายบุญนะจึงได้ทำไม้สีฟันให้เป็นกัปปิยะถวายแล้วลำดับนั้นพระเถระได้นำเอาบาตรและผ้ากรองน้ำออกมาให้เขาเขาคิดว่าพระเถระจะมีความต้องการด้วยน้ำดื่มจึงถือเอาบาตรและผ้ากรองน้ำนั้นแล้วได้กรองน้ำดื่มถวายพระเถระคิดว่าคนไหนปุณณะนี้อยู่เรือนหลังท้ายของชนเหล่าอื่นถ้าเราจะไปสู่เรือนของเขาภรรยาของนายปุณณะนี้จะไม่ได้เห็นเราเราจะต้องอยู่ณที่นี้แหละจนกว่าภรรยาของเขาจะเดินทางนำพัดมาให้เราพระเถระจึงได้ยังเวลาให้ล่วงไปเล็กน้อยณที่นั่นเองทราบความที่ภรรยาของนายปุณณะนั้นเดินทางแล้วจึงเดินมุ่งหน้าไปภายในพระนครตอนภรรยานายปุณณะถวายพัดแก่พระเถระนางได้พบพระเถระในระหว่างทางแล้วคิดว่าก็บางคราวเมื่อมีทายธรรมเราก็ไม่ได้พบพระผู้เป็นเจ้าบางคราวเมื่อเราพบพระผู้เป็นเจ้าทายธรรมก็ไม่มีก็วันนี้เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าแล้วทั้งทายธรรมก็มีอยู่พระผู้เป็นเจ้าจะทำความอนุเคราะห์แก่เราหรือหนอแลดังนี้นางจึงวางภาชนะใส่พัดลงแล้วไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าคิดว่าอาหารนี้เศร้าหมองหรือประณีตจงทำความสงเคราะห์แก่ทาสของพระผู้เป็นเจ้าเถิดในที่นั้นพระเถระจึงน้อมบาตรเข้าไปเมื่อนางเอามือข้างหนึ่งรองภาชนะอีกข้างหนึ่งถวายพัดอยู่เมื่อถวายไปได้ครึ่งหนึ่งพระเถระจึงเอามือปิดบาตรด้วยพูดว่าพอแล้วนางจึงได้กล่าวว่าพระคุณเจ้า อาหารส่วนเพียงส่วนเดียวดิฉันไม่อาจทำให้เป็นสองส่วนได้พระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องทำความสงเคราะห์แก่ทาสของพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้แต่จงทำความสงเคราะห์ในปรโลกเถิดดิฉันประสงค์จะถวายไม่ให้เหลือเศษเลยดังนี้แล้วนางนั้นจึงได้ใส่พัดทั้งหมดลงในบาทของพระเถระแล้วทำความปรารถนาว่าขอที่ฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วนั่นแหละดังนี้แล้วพระเถระจึงได้กล่าวว่าขอจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดยืนอยู่ที่นั่นแหละทำการอนุโมทนาแล้วพระเถระได้นั่งทำภัตตกิจนะที่สะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งฝ่ายนางกลับไปหาข้าวสารหุงเป็นพัดแล้วแม้นายปุณณะไทยที่ได้ประมาณครึ่งกรีดไม่อาจทนความหิวได้จึงปล่อยโคเข้าไปยังร่มไม้แห่งหนึ่งนั่งคอยดูทางอยู่ลำดับนั้นภรรยาของเขาถือพัดเดินไปพอเห็นเขาก็คิดว่าเขาคงถูกความหิวบีบคั้นนั่งคอยดูเราอยู่แล้วก็ถ้าว่าเขาจะคุกคามเราว่าเจ้าช้าเหลือเกินแล้วเอาด้ามปะตักฟาดเรากรรมที่เราทำแล้วจะเป็นของไร้ประโยชน์เราจะต้องชิงบอกแก่เขาก่อนทีเดียวดังนี้แล้วจึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่านายวันนี้ท่านจงทำจิตให้ผ่องใสสักวันหนึ่งเถิดอย่าได้ทำกรรมที่ดิฉันทำแล้วให้ไร้ประโยชน์ดิฉันนำพัดมาให้ท่านแต่เช้าตรู่พบพระธรรมเสนาบดีในระหว่างทางจึงถวายพัดของท่านแก่พระเถระนั้นแล้วไปหุงพัดมาใหม่ท่านจงทำจิตให้เลื่อมใสเถิดนายเขาจึงได้ถามว่าเจ้าพูดอะไรนะนางผู้เจริญและได้สดับฟังเรื่องนั้นซ้ำอีกแล้วจึงได้พูดขึ้นว่านางผู้เจริญเจ้าถวายพัดของเราแก่พระผู้เป็นเจ้าทำความดีแล้วเดียวก็เช้าตรู่วันนี้แม้เราก็ได้ถวายไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขามีใจเลื่อมใสเพลิดเพลินต่อกับนั้นแล้วแต่ว่าเป็นผู้มีกายอ่อนเพลียเพราะได้พัดในเวลาสายจึงผ้าศีรษะบนตักของภรรยาแล้วก็หลับไปตอนทานของสามีภรรยาอำนวยผลในวันนั้นครั้งนั้นที่เขาถ่ายไว้แต่เช้าตรู่ได้เป็นทองคำเนื้อสุกทั้งหมดจนกระทั่งฝุ่นละอองดินตั้งอยู่งดงามดุจดอกกัญญิกาเขาตื่นขึ้นและเห็นแล้วจึงพูดกับภรรยาว่านางผู้เจริญที่ฉันไถแล้วนั่นปรากฏแก่ฉันเป็นทองคำทั้งหมดเพราะฉันได้พัดสายเกินไปตาจะลายไปกระมังเนาะแม้ภรรยาของเก่าก็รับรองว่าที่นั่นก็ย่อมปรากฏแม้แก่ดิฉันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเขาจึงลุกขึ้นไปในที่นั้นจับก้อนหนึ่งตีที่งอนไถแล้วทราบว่าเป็นทองคำจึงคิดว่าโอ้ทานที่เราถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีแสดงผลในวันนี้เองก็เราไม่อาจที่จะซ่อนทรัพย์ประมาณเท่านี้ไว้ใช้สอยได้นายปุณณะจึงเอาทองคำใส่เต็มถาดข้าวที่ภรรยานำมาถวายแล้วได้ไปสู่ราชตระกูลมีโอกาสอันพระราชาพระราชทานแล้วจึงเข้าไปถวายบังคมพระราชาเมื่อพระองค์ตรัสถามว่าอะไรหรือพ่อเขาจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทวราชที่ข้าพระองค์ถ่ายแล้วในวันนี้ทั้งหมดเป็นที่เต็มไปด้วยทองคำทั้งนั้นตั้งอยู่แล้วขอพระองค์ควรจะรับสั่งให้ขนทองคำมาไว้พระราชาก็ท่านเป็นใครนายปุณณะข้าพระองค์ชื่อว่าปุณณะพระราชาก็ในวันนี้ท่านทำอะไรเล่านายปุณณะ เช้าตรู่วันนี้ข้าพระองค์ได้ถวายไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากแก่พระธรรมเสนาบดีส่วนภรรยาของข้าพระองค์ได้ถวายพัดที่เขานำมาให้ข้าพระองค์แก่พระธรรมเสนาบดีนั้นเหมือนกันพระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าพ่อผู้เจริญได้ยินว่าทานที่ท่านถวายพระธรรมเสนาบดีแสดงวิบากในวันนี้เองแล้วจึงตรัสถามว่าพ่อเราจะทำอย่างไรนายปุณณะขอพระองค์จงส่งเกวียนไปหลายๆพันให้นำทองคำมาเถิดพระราชาจึงทรงส่งเกวียนทั้งหลายไปแล้วก็เมื่อราชบุรุษพูดว่าเป็นของพระราชาถือเอาอยู่ทองคำที่เขาถือเอาแล้วเอาแล้วย่อมเป็นดินอย่างเดิมพวกราชบุรุษไปกราบทูลกับพระราชาอันพระองค์ตรัสถามว่าก็พวกเจ้าพูดว่าอย่างไรจึงถือเอาพวกราชบุรุษจึงทูลว่าพูดว่าเป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์พระราชาข้อนี้หาใช่ทรัพย์ของเราไม่พวกเจ้าจงไปจงพูดว่าเป็นทรัพย์ของนายปุณณะแล้วถือเอาเถิดพวกราชบุรุษจึงได้ทำอย่างนั้นทองคำที่เขาถือเอาแล้วได้เป็นทองคำแท้พวกเขาจึงขนเอาทองคำนั้นทั้งหมดมาทำเป็นกองไว้ที่ท้องพระลานหลวงทองคำทั้งหมดนั้นได้สูงประมาณ80ศอกตอนนายปุณณะได้รับตำแหน่งเศรษฐีพระราชาจึงรับสั่งให้ชาวพระนครประชุมกันแล้วจึงตรัสถามว่าก็ในพระนครนี้ใครมีทองคำถึงเพียงนี้บ้างชาวพระนครไม่มีพระเจ้าข้าพระราชาก็เราควรจะให้อะไรแก่นายปุณณะเล่าชาวพระนครชาติสำหรับเศรษฐีพระเจ้าข้าพระราชาจึงตรัสว่านายปุณณะจงเป็นเศรษฐีชื่อพหุธนะเศรษฐีแล้วก็ได้พระราชทานชัดสำหรับเศรษฐีแก่เขาพร้อมด้วยโภคามากมายครั้นนั้นเขากราบทูลกับพระราชานั้นว่าข้าแต่สมุติเทวราชข้าพระองค์ทั้งหลายอาศัยอยู่ในตระกูลอื่นตลอดเวลาถึงเพียงนี้ขอพระองค์ได้โปรดประทานที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิดพระราชาจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นท่านจงดูกอไม้นั้นปรากฏอยู่ทางด้านทิศทักษิณจงนำกอไม้นั่นออกแล้วให้ช่างทำเรือนเถิดนั่นนี้แล้วนายปุณณะก็ได้ตรัสบอกที่เรือนของเศรษฐีเก่านายปุณณะได้ให้ช่างทำเรือนในที่นั้นโดย2ถึง3วันเท่านั้นทำเกหับปะเวสนะมงคลและชัตตรมงคลเป็นงานเดียวกันได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันครั้งนั้นพระศาสดาเมื่อทรงทำอนุโมทนาแก่เขาจึงตรัสอนุบุพพีกถาแล้วในการจบธรรมกถาชนทั้ง3คนคือปุณณะเศรษฐี1ภริยาของเขา1นางอุตราผู้เป็นธิดา1ได้เป็นพระโสดาบันแล้วตอนธิดาปุณณะเศรษฐีได้เป็นภริยาบุตรของสุมนะเศรษฐีในการต่อมาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ขอธิดาของปุณณะเศรษฐีให้บุตรของตนนายปุณณะพูดว่าผมให้ไม่ได้เมื่อเศรษฐีในกรุงราชคฤห์พูดว่าท่านอย่าทำอย่างนั้นท่านอาศัยฉันอยู่ตลอดเวลาถึงเพียงนี้ทีเดียวจึงได้สมบัติจงให้ธิดาแก่บุตรของฉันเถิดนายปุณณะจึงกล่าวว่าบุตรของท่านนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนธิดาของผมเหินห่างจากพระรัตนะทั้งสามแล้วไม่อาจเป็นอยู่ได้ผมจึงยกธิดาให้บุตรของท่านไม่ได้เลยก็ในกรณ์นั้นคุณบุตรทั้งหลายมีเศรษฐีและคฤหบดีเป็นต้นเป็นอันมาก วิงวอนนายปุณณะว่าท่านอย่าทำลายความสนิทสนมกับด้วยเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นั้นจงยกธิดาให้บุตรของเขาเถิดนายปุณณะจึงได้รับคำของกุลบุตรเหล่านั้นแล้วได้ยกธิดาให้ในดีถีวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะจำเดิมแต่เวลาไปสู่เรือนตระกูลของสามีแล้วนางอุตรามิได้เพื่อจะเข้าไปหาภิกษุหรือภิกษุณีหรือเพื่อถวายทานหรือฟังธรรมะเลยเมื่อล่วงไปได้ประมาณ2 เดือนครึ่งด้วยอาการอย่างนี้นางจึงถามสาวใช้ผู้อยู่ในสำนักว่าเวลานี้ภายในพรรษายังเหลืออีกเท่าไรสาวใช้ยังเหลืออีกครึ่งเดือนคุณแม่นางจึงได้ส่งข่าวไปให้บิดาว่าเหตุไฉนบิดาจึงขังดิฉันไว้ในเรือนเช่นอย่างนี้การที่บิดาทำให้ฉันเป็นคนเสียโฉมแล้วประกาศว่าเป็นทาสีของชนพวกอื่นยังจะประเสริฐกว่าการที่ยกให้แก่ตระกูลมิจฉาทิฏฐิเห็นป่านนี้ไม่ประเสริฐเลยตั้งแต่ดิฉันมาแล้วดิฉันไม่ได้ทำบุญแม้สักอย่างในประเภทบุญมีการพบเห็นภิกษุเป็นต้นเลยลำดับนั้นบิดาของนางให้รู้สึกไม่สบายใจโดยคิดว่าธิดาของเราได้รับทุกข์หนอจึงได้ส่งทรัพย์ไป 15,000 กหาปณะด้วยสั่งว่าในนครนี้มีหญิงคณิกาชื่อสิริมาเจ้าจงพูดว่าหล่อนจงรับทรัพย์วันละ 1,000 กหาปณะแล้วให้นำนางมาด้วยกหาปณะเหล่านี้ทำให้เป็นนางบำเรอของสามีแล้วส่วนตัวเจ้าจงทำบุญทั้งหลายเถิดนางอุตราจึงให้เชิญนางสิริมามาแล้วพูดว่าสหายเธอจงรับกหาปณะเหล่านี้แล้วบำเรอชายสหายของเธอสักกึ่งเดือนนี้เถิดนางสิริมานั้นรับรองว่าดีละนางอุตราจึงพานางสิริมาไปสำนักของสามีเมื่อสามีนั้นได้เห็นนางสิริมาแล้วกล่าวว่าอะไรกันนี่นางอุตราจึงได้บอกว่านายขอให้หญิงสหายของดิฉันบำเรอนายตลอดกึ่งเดือนนี้ส่วนดิฉันใคร่จะถวายทานและฟังธรรมตลอดกึ่งเดือนนี้เศรษฐีบุตรเห็นนางมีรูปงามเกิดความสิเนหาจึงรับรองว่าดีละตอนนางอุตราได้โอกาสทำบุญแม้นางอุตราแลนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์อย่าเสด็จไปที่อื่นพึงรับภิกษาในเรือนนี้แห่งเดียวตลอดกึ่งเดือนนี้เถิดนางอุตราได้รับคำปฏิญญาของพระศาสดาแล้วมีใจยินดีว่าบัดนี้เราจะได้เพื่ออุปถากพระศาสดาและฟังธรรมตั้งแต่นี้ไปตลอดจนถึงวันมหาปวารณานางจึงเที่ยวจัดแจงกิจทุกอย่างในโรงครัวใหญ่ว่าพวกท่านจงต้มข้าวต้มอย่างนี้พึงนึ่งขนมอย่างนี้ก็ครั้งนั้นสามีของนางมีความคิดว่าก็พรุ่งนี้เป็นวันมหาปวารณาเขายืนตรงหน้าต่างบ่ายหน้าไปทางโรงครัวใหญ่ตรวจดูด้วยคิดว่านางอุตราอันธพาลนั่นเดียวทำอะไรอยู่หนอแลเศรษฐีบุตรได้เห็นธิดาเศรษฐีนั้นขมุกขมอมไปด้วยเหงื่อเปรอะด้วยเท่าหม่อมแมมด้วยฐานและขมเมาเที่ยวจัดทำอยู่อย่างนั้นจึงมีความคิดว่าพุทโธหญิงอันธพาลไม่เสวยสมบัติมีสิริเช่นนี้ในฐานะเห็นป่านนี้กลับมีจิตยินดีว่าจะได้อุปถากสมณะศีรษะโล้นเที่ยวไปได้เศรษฐีบุตรจึงหัวเราะแล้วก็หลบไปเมื่อเศรษฐีบุตรนั้นหลบไปแล้วนางสิริมาซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ของเขาจึงมีความคิดว่า เศรษฐีบุตรนั้นมองดูอะไรเนาะแลจึงหัวเราะนางสิริมาจึงมองลงไปทางหน้าต่างนั่นแหลเห็นนางอุตราแล้วคิดว่าเศรษฐีบุตรนี้หัวเราะก็เพราะเห็นนางคนนี้ความชิดชมของเศรษฐีบุตรนี้คงมีกับด้วยนางนี้เป็นแน่ตอนนางสิริมาหึงนางอุตราเอาเนยใสเดือดรสได้ยินว่านางสิริมานั้นแม้อยู่เป็นคนนอกในเรือนนั้นตลอดกึ่งเดือนเสวยสมบัตินั้นอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นหญิงภายนอกได้ทำความสำคัญว่าตัวเองเป็นแม่เจ้าเรือนนางจึงผูกอาฆาตในนางอุตราว่าจะต้องยังทุกข์ให้เกิดขึ้นกับมันนางสิริมาจึงลงจากปราสาทเข้าไปสู่โรงครัวใหญ่เอาทัพพีตักเนยใสอันเดือดพล่านในที่ทอดขนมแล้วก็เดินมุ่งหน้าตรงไปหานางอุตรานางอุตราเห็นนางสิริมาเดินมาก็แผ่เมตตาไปถึงนางว่าสหายหญิงของเราทำอุปการะแก่เรามากจักรวาล นี้แคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำนักส่วนคุณของหญิงสหายของเราใหญ่มากก็เราอาศัยนางนั้นจึงได้เพื่อถวายทานและฟังธรรมถ้าเรามีความโกรธต่อนางสิริมานั้นเนยใสนี้จงลวกเราเถิดถ้าไม่มีอย่าให้ได้ลวกเลยนั่นนี่แล้วเนยใสซึ่งเดือดพล่านที่นางสิริมานั้นรดลงเบื้องบนนางอุตรานั้นได้เป็นเหมือนน้ำเย็นลำดับนั้นพวกทาสีของนางอุตราเห็นนางสิริมาผู้ตักเนยใสให้เต็มทัพพีอีกด้วยเข้าใจว่าเนยใสนี้คงจะเย็นถือเดินมาอยู่ดังนี้พวกนางทาสีจึงคุกคามนางสิริมาว่านางหัวดื้อเจ้าจงหลีกไปเจ้าไม่ควรจะรดเนยใสที่เดือดพล่านบนเจ้าแม่ของพวกเราดังนี้แล้วทาสีเหล่านั้นก็ต่างลุกขึ้นจากที่นี้บ้างที่นั้นบ้างใช้มือบ้างเท้าบ้างทุบถีบให้ล้มลงบนพื้นดินนางอุตราไม่สามารถจะห้ามปรามนางทาสีเหล่านั้นได้ที่นั้นนางจึงห้ามทาสีทุกคนที่ยืนคร่อมอยู่ข้างบนนางสิริมานั้นแล้วถามกับนางสิริมาว่าก็เพื่อประสงค์อะไรเธอจึงทำกรรมหนักถึงป่านนี้ดังนี้แล้วก็โอวาทนางสิริมาให้อาบด้วยน้ำอุ่นทาด้วยน้ำมันที่หุงตั้ง100ครั้งตอนนางสิริมารู้สึกตัวขอโทษนางอุตราขณะนั้นนางสิริมานั้นรู้สึกตัวว่าเป็นหญิงภายนอกแล้วจึงคิดว่าเรารดเนยใสที่เดือดพล่านลงเบื้องบนนางอุตรานี้เพราะเหตุเพียงความหัวเราะของสามีทำกรรมหนักแล้วนางอุตรานี้ไม่สั่งบังคับพวกทาสีว่าพวกเธอจงจับเขาไว้แต่กลับห้ามพวกนางทาสีทั้งหมดแม้ในเวลาที่ข่มเหงเราได้ทำกรรมที่ควรแก่เราทั้งนั้นก็ถ้าเราไม่ขอให้นางอุตรานี้อดโทษให้ศีรษะของเราจะพึงแตกออกเจ็ดเสียงดังนี้แล้วนางสิริมาจึงได้หมอบลงแทบเท้าของนางอุตรานั้นแล้วกล่าวว่าคุณแม่ขอคุณแม่จงอดโทษให้แก่ดิฉันเถิดนางอุตราดิฉันเป็นธิดาผู้มีบิดาเมื่อบิดาอดโทษให้ก็จะอดโทษให้นางสิริมาคุณแม่ข้อนั้นจงยกไว้เถิดดิฉันจะให้ท่านปุณณเศรษฐีผู้บิดาของคุณแม่อดโทษให้ด้วยนางอุตราท่านปุณณเป็นบิดาบังเกิดเกล้าของดิฉันในวัฏฏะแต่เมื่อบิดาผู้บังเกิดเกล้าในวิวัฏฏะอดโทษให้ดิฉันจะอดโทษให้นางสิริมาก็ใครเล่าเป็นบิดาบังเกิดเกล้าของคุณแม่ในวิวัฏฏะ นางอุตระพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางสิริมาดิฉันไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์นางอุตราฉันจะทำเองพรุ่งนี้พระศาสดาจะทรงพาภิกษุสงฆ์เสด็จมาที่นี้เธอจงถือสักการะตามแต่จะได้มาที่นี่ล่ะแล้วขอให้พระองค์อดโทษเถิดตอนนางสิริมาก็ให้พระศาสดาอดโทษนางสิริมาจึงรับคำว่าดีละแล้วได้ลุกขึ้นไปสู่เรือนของตนสร้างหญิงบริวาร500ให้ตระเตรียมคาตริยะและสูปยะต่างๆอย่างในวันรุ่งขึ้นก็ถือสักการะนั้นมาเรือนของนางอุตราไม่กล้าจะใส่บาตรภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจึงได้ยืนอยู่แล้วนางอุตรารับเอาสิ่งของทั้งหมดนั้นมาจัดแล้วในเวลาเสร็จภัตตกิจนางสิริมาพร้อมด้วยบริวารมอบลงแทบเบื้องพระบาทของพระศาสดาครั้นนั้นพระศาสดาจึงตรัสถามนางว่าเจ้ามีความผิดอะไรนางสิริมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วันนี้หม่อมฉันได้ทำกรรมชื่อนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นหญิงสหายของหม่อมฉันยังห้ามทาสีซึ่งเบียดเบียนหม่อมฉันได้ทำอุปการะแก่หม่อมฉันโดยแท้หม่อมฉันนั้นรู้สึกถึงคุณของนางนี้จึงขอให้นางนี้อดโทษเมื่อเป็นเช่นนั้นนางกล่าวกับหม่อมฉันว่าเมื่อพระองค์ทรงอดโทษให้จึงจะอดโทษให้พระศาสดาอุตราได้ยินว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือนาอุตราข้อนั้นอย่างนั้นพระเจ้าข้าวันนี้หญิงสหายของหม่อมฉันได้รสเนยใสที่เดือดพล่านบนศีรษะของหม่อมฉันพระศาสดาเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอคิดอย่างไรนาอุตราหม่อมฉันคิดอย่างนี้ว่าจักรวาลก็แคบนักพรหมโลกก็ยังต่ำเกินไปคุณของหญิงสหายของข้าพระองค์เท่านั้นใหญ่เพราะหม่อมฉันอาศัยเขาจึงได้ถวายทานและฟังธรรมถ้าว่าหม่อมฉันมีความโกรธอยู่ต่อนางนี้เนยใสที่เดือดพล่านนี้จงลวกหม่อมฉันเถิดถ้าหาไม่แล้วขออย่าได้ลวกเลยแล้วได้แผ่เมตตาไปยังนางสิริมานี้พระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสว่าดีละดีละนาอุตราการชนะความโกรธอย่างนั้นสมควรก็ธรรมดาคนมักโกรธพึงชนะด้วยความไม่โกรธคนด่าเขาตัดพ้อเขาพึงชนะด้วยการไม่ด่าตอบไม่ตัดพ้อตอบคนตรณีจัดพึงชนะด้วยการให้ของตนคนมักพูดเท็จพึงชนะด้วยคำจริงดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอโกเทนะชิเนโกทังอสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกะทะริยังทาเนนะสัจเจนาลิกะวาทินังแปลว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอโกเทนะคือด้วยความโกรธหมายความว่าบุคคลผู้มักโกรธแลพึงเป็นผู้อันบุคคลพึงชนะด้วยความไม่โกรธผู้ไม่ดีคือผู้ไม่เจริญเป็นผู้บุคคลพึงชนะด้วยความดีผู้ตรณีคือเหนียวแน่นจัดเป็นผู้อันบุคคลพึงชนะด้วยจิตกิสละของของตนคนพูดหล่อแหละอันบุคคลพึงชนะด้วยคำจริงเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงตรัสอย่างนี้ว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นในการจบเทศนานางสิริมาพร้อมด้วยญาติทั้ง500 ตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผลดังนี้แหละเรื่องอุตราอุบาสิกาจบ และที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือเรื่องราวของนางอุตราซึ่งนางอุตราที่มีจิตใจดีงามแบบนี้ทุกฝั่งนางนี้ก็ได้เป็นหนึ่งในอัครสาวกมีความเลิศกว่าอุบาสิกาอื่นๆทีนี้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนางสิริมาก็ยังมีอยู่ทุกฝั่งในความที่หลังจากที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทำจิตใจให้ดีแล้วบรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยมีในสมัยต่อมาที่นางนี้ก็ถือว่าเป็นนางบำเรอเป็นนางที่มีความสวยงามมากเลยจนกระทั่งว่านางอุตราเนี่ยต้องไปเรียกมาใช้บริการทีนี้ก็มีอยู่ในอีกสมัยหนึ่งทุกฝั่งที่ว่าหลังจากได้บรรลุโสดาบันแล้วก็มีจิตใจในการทำบุญให้ทานถวายทานอยู่เป็นประจำแต่ว่านางนั้นก็ได้มีอายุสั้นเพราะว่าด้วยเรื่องแห่งเหตุปัจจัยคือเสมหะน้ำดีแล้วก็ลมตีขึ้นเนี่ยทำให้นางเสียชีวิตไปโดยปัจจุบันทันด่วนแต่ด้วยความที่นางเสียชีวิตในความที่ยังเป็นสาวเป็นสวยอยู่เนี่ยที่เขาจะมาจ้างกันด้วยวันละ 1,000 เนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่ตายแล้วเก็บเป็นซากศพเน่าแล้วเนี่ย 1,000 นี่ก็ไม่มีใครจะเอาด้วยนะทุกฟังเรื่องราวตรงนี้จึงมาในเรื่องของนิทานธรรมบทเรื่องของนางสิริมาที่ว่าหญิงสาวที่มีความสวยสดงดงามจะเชยชมเชยชิดนี่ต้องจองคิวใช้เงินถึงแม้กระนั้นหลังจากตายแล้วเนี่ยก็ประมูลกันไม่ต้องพูดถึงแม้แต่บาทเดียวสตางค์แดงเดียวก็ยังไม่มีคนเอาแม้แต่ให้ฟรีก็ยังไม่เอาเราฟังเรื่องราวของนางสิริมาที่พระพุทธเจ้าปรารภแล้วเห็นความไม่สวยงามในกายในการที่เราจะสามารถเข้าใจกายอย่างถูกต้องแล้วก็จะปล่อยวางเวทนาปล่อยวางความยึดถือปล่อยวางความที่จะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราในกายนี้ในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้ไปได้และเมื่อฟังเรื่องราวของนางสิริมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกฝั่งข้าพเจ้าก็ขอลารายการไปเลยแล้วก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในอีกวาระหนึ่งในวันพรุ่งนี้ก็เชิญฟังเรื่องของนางสิริมา ธรรมบทแปลเรื่องนางสิริมาภาคที่5เรื่องที่119พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภนางสิริมาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปัสสะจิตตะกะตังพิมพังอรุกายังสะมุตสีตังอาตุรังพหุสังกัปปังยัสสะนัตถิทุวังทิติแปลว่าเธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนและความมั่นคงอันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผลอันกระดูก300ท่อนยกขึ้นแล้วอันอาดูลที่มหาชนกรุ่นคิดแล้วโดยมากดังได้สดับมานางสิริมานั้นเป็นหญิงคณิกามีรูปร่างงดงามในกรุงราชคฤห์ภายในพรรษาหนึ่งได้ประทุษร้ายต่ออุบาสิกานามว่าอุตราซึ่งเป็นธิดาของปุณณเศรษฐีผู้เป็นภริยาของสุมนะเศรษฐีบุตรนางสิริมาประสงค์จะให้นางอุตรานั้นเลื่อมใสจึงทูลขอเข้ามาพระศาสดาผู้ทรงทำภัตตกิจกับภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วในเรือนของนางอุตรานั้นในวันนั้นได้ฟังภัตตะอนุโมทนาของพระทศพลได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วในเวลาจบคาถาที่ว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี